इसलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चा ज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ब्रह्म परब्रह्म जो परमात्मा है, जो सब जगह व्याप्त है, उसकी कृपा से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। और कल हमने वैसे इतश्च का अर्थ चल रहा था, तो इतश्च में जो त है उसको समझाने के लिए हमने तपर करना आपको समझाया था। तो तपर कहते हैं तपरः वर्णः तपरो वर्णः तत्कालस्य सवर्णस्य संजास्यात् स्वस्य रूपस्य, ये हमने बताया था। तो सवर्ण किसका है, नाम है, वो हम जो है आपको समझा रहे हैं कि सवर्ण किसको कहते हैं। तो कल हमने आपको बताया था कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम जो है, इसमें हमने द्वंद गर्भ बहुव्रीही इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीही करके समझाया था कि तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम का अर्थ है कि तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह तत्तुल्यास प्रयत्नम तत् सवर्ण संयम भवति। माने तालवादी स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न जिन वर्ण का, जिन वर्ण के साथ, जिस वर्ण का, जिस वर्ण के साथ तुल्य है, समान है, उसका नाम जो है सवर्ण है। तो इसमें हम जो है साथ साथ लगे लगे हमने कहा कि दूसरा भी हम आपको अर्थ बता दें जो प्रश्नावृत्ति में, काशकावृत्ति में इस समय जो लिखा हुआ है। और तुल्यास प्रयत्नम जो है, तुल्य शब्द का तो अर्थ है सदृश, तुल्य माने समान, सदृश। तो तुल्य शब्द सदृश पर्याय, तुल्य शब्द जो है सदृश का पर्यायवाची शब्द है। तुल्य का अर्थ हो गया समान। और आस्य का अर्थ हमने बताया था कि आस्य भवम, आस्यम माने तालवादी स्थानम, इतना हमने कल बताया था। उसके बाद हमने जो है समास में भेद कर दिया था। दोनों तरीके का समास महाभाष्य में है। तो एक हम जो है द्वंद समास, तुल्य आस्यम च प्रयत्न सति आस्य प्रयत्नौ इतरेतर युग द्वंद, और तुल्य आस प्रयत्नो यस्य तत्तुल्यास प्रयत्नम, ये बतलाया था। और प्रयत्न का अर्थ हमने बताया था कि प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न, यत्नोपि द्विविध आभ्यंतरो बाह्यश्च। यत्न शब्द, यत्न दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर और बाह्य। उसमें प्र शब्द जो दिया तो प्रकृष्टो यत्न प्राक्तनो यत्न इति प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण में जो पहला यत्न है उसको कहते हैं प्रयत्न, माने आभ्यांतर प्रयत्न का नाम है यहाँ पर तुल्यास प्रयत्न शब्द जो प्रयत्न है उसका मतलब कि आभ्यांतर प्रयत्न, आभ्यांतर यत्न। तो ताल्वादि स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न जिन वर्ण का जिन वर्ण के साथ, जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्य होगा वो सवर्ण होगा। तो ये हमने आपको कल जो है द्वंद गर्भ बहुव्रीहि के आधार पर समझाया था। आज जो है थोड़ा दूसरे तरीके से समझाऊंगा। बहुव्रीहि समास तो है ही, परंतु यहाँ पर जो है प्रथमा वृत्ति भी यदि आप देखेंगे तो उसमें भी, और काश का भी देखेंगे तो उसमें भी, कि वहां पर आस्य प्रयत्न ऐसा लिखा है। आस्य प्रयत्न पहले आस्य प्रयत्न में समास करेंगे, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम है तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम में जब कहेंगे पहले आस्य प्रयत्न में समास करेंगे, आस्य प्रयत्न आस्य प्रयत्न क्या है जी, सप्तमी तत्पुरुष समास। आस्य प्रयत्न आस्य प्रयत्न तो आस्य का मतलब क्या है, हमने क्या बताया था आस्य का अर्थ, वो तो ठीक है एक मुखम है, परंतु आस्य भवम आस्यम जो हमने कहा था आस्यम, वह आस्य यहाँ पर है ना, आस्य भवम आस्यम, तो आस्यम का क्या अर्थ है, ताल्वादी स्थानम। आस्यम का अर्थ है ताल्वादी स्थानम, तो आस्य प्रयत्न का अर्थ है आभ्यांतर प्रयत्न, ये तो जैसे पहले था वैसे ही है। तो अब ये बताइए कि आस्य प्रयत्न सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ, और अब जो है अर्थ हो जाएगा तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य तत्तुल्यास प्रयत्न। यहाँ पर आस्य प्रयत्न और तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य, संधि करेंगे तो उसमें विसर्ग का लोप हो जाएगा, इसलिए तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य, परंतु अभी संधि उतनी नहीं आ रही है आपको, इसलिए तुल्य ही लिखिए, तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य तत्तुल्यास प्रयत्नम, माने जिसका ताल्वादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य है उसका नाम है तुल्यास प्रयत्न। अर्थ में अंतर हो गया, सो ध्यान रखेंगे, पहले था कि ताल्वादी स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न जिसका तुल्य है, अब अर्थ हो गया कि जिसका ताल्वादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य है। क्या हुआ जी, क्या अर्थ हुआ बोलिए, ताल्वादी स्थान माने ताल्वादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न जिसका तुल्य है समान है उसको तुल्यास प्रयत्न कहेंगे। तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य माने यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह, येन तो जिस वर्ण का, वो तो होगा ही अध्यार हो ही जाएगा, जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ ताल्वादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न समान होगा उसको कहेंगे तुल्यास प्रयत्न, उसी का नाम सवर्ण है। समझ गए जी, तालवादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य होना चाहिए। वहां पर था कि तालवादी स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न दोनों जिसका तुल्य हो, यहाँ पर भी वही कह रहा है परंतु कहने का तरीका अलग है, इसमें भी आभ्यांतर तालवादी स्थान देखा जाएगा परंतु यह है कि तालवादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य हो ये कहा जा रहा है। तो, तुल्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तालवादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य होना चाहिए, जैसे कंठ में आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य होना चाहिए, मूर्धा में आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य होना चाहिए, दंत में आभ्यांतर प्रयत्न, मतलब स्थान जो है तालवादी स्थान है उसमें जो प्रयत्न है उस तालवादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य होना चाहिए, ये कह रहा है। समझ में आया? हाँ जी, एक द्वंद कर, एक द्वंद कर रहा है, एक सप्तमी तत्पुरुष कर रहा है, दोनों में अंतर कहाँ, एक कैसे है? एक कह रहा कि तालवादी स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न, एक कह रहा कि तालवादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न, दोनों में अंतर नहीं है, समास में अंतर नहीं है। आप बोले कंठ में आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य होना चाहिए, मतलब जो भी वर्ण कंठ से बोले गए हैं उनमें आभ्यांतर प्रयत्न होना चाहिए। जी यही हुआ, मतलब कंठ भी सेम होना चाहिए और व्याकरण प्रसंग भी सेम होना चाहिए। है तो वही कहना, कह तो वही रहा है, उससे भिन्न नहीं कह रहा है, कहने की तरीका अलग है, परंतु बस अंतर इतना ही है कि समास में अंतर है। हाँ, डिफरेंट तरीके से कह रहे हैं, डिफरेंट तरीके से कह रहे हैं, बस उतना ही अंतर है, कह तो वही रहे हैं, जो द्वंद समास करके किया जा रहा है वह सप्तमी तत्पुरुष समास करके भी वही कहा जा रहा है, परंतु बस कहने की तरीका अलग है। तभी समझ गए जी, अनंत जी समझ में आया जी, कि तालवादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न जिसका जिस वर्ण के साथ तुल्य है वह परस्पर जो है सवर्ण संजक होते हैं। भाई जी आप समझे, गुरुकुल के सभी विद्यार्थी समझे? तो अब इसमें कोई शंका कर सकता है, उस शंका का भी निवारण कर देता हूं। देखो, तालवादी स्थान जो है कंठ तालु मूर्धा इत्यादि जितने भी स्थान हैं, उन सभी तालवादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न तो सबका तुल्य है, कंठ जो वर्ण है उसका भी आभ्यांतर प्रयत्न स्पृष्ट है, स्पृष्ट करना है स्पर्शा, क्या बोलते हैं, जो कंठ के तालव्य जो वर्ण है उसका भी आभ्यांतर प्रयत्न जो है स्पृष्ट है, मूर्धन्य जो वर्ण है उसका भी आभ्यांतर प्रयत्न स्पृष्ट है, दंत्य जो वर्ण है उसका भी आभ्यांतर प्रयत्न स्पृष्ट है, सबका, क्योंकि स्पृष्ट करना है स्पर्शाह, स्पर्श वर्णों का जो 25 वर्ण है क से लेकर के म तक, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न तथ द तथ द ध न प फ भ व म, ये 25 जो वर्ण है इन 25 वर्ण का आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य है, सबका एक ही आभ्यांतर प्रयत्न है, माने कवर्ग का जो आभ्यांतर प्रयत्न है वही चवर्ग का है, वही टवर्ग का है, वही तवर्ग का है, वही पवर्ग का है। तो ये समास करने से तो ऐसा लगता है कि तालवादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न जिसका तुल्य है तो कवर्ग का और चवर्ग का, इस सब का पांचों जो वर्ग है सबका आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य है, इसलिए तालवादी भिन्न स्थान, भिन्न भिन्न स्थान है, उस भिन्न भिन्न स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य होने के कारण कवर्ग का सवर्ण इसके आधार पर तो कवर्ग का सवर्ण चवर्ग हो जा रहा है, टवर्ग हो जा रहा है, तवर्ग हो जा रहा है, पवर्ग हो जा रहा है, ये आपस में एक दूसरे के सवर्णी बन जा रहे हैं, ऐसा व्याख्या करने से, ऐसा समास करने से। प्रश्न समझ में आया? जी भाई जी, प्रश्न समझ में आया आपको? सबका समान है। हाँ, आभ्यांतर प्रयत्न जो पांचों जो वर्ग है, स्पर्श जो वर्ण है, स्पर्श वर्ण क्या है, कादयो मापसाना स्पर्शा, ककार से लेकर के मकार पर्यंत तक 25 वर्ण है, ये स्पर्श वर्ण है, और स्पर्श वर्ण का आभ्यांतर प्रयत्न स्पृष्ट है, स्पृष्ट करना है स्पर्शा, तो स्पर्श वर्णों का जब आभ्यांतर प्रयत्न स्पृष्ट है तो स्पर्श वर्ण आप यहाँ पर कह रहा है कि ताल्वादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न जिसका तुल्य है, तो यहाँ पर ताल्वादी जो स्थान है कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक इस सबका आभ्यांतर प्रयत्न तो तुल्य है कि नहीं, तो कवर्ग चवर्ग इत्यादि आपस में सवर्णी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे इसके आधार पे। अजी सब सवर्ण हो जाएंगे, परंतु ये ठीक तो है नहीं, अभिष्ट तो है ही नहीं। अभिष्ट तो ये है कि कवर्ग का जो है, कवर्ग का जो तालवादी स्थान, कवर्ग का जो आभ्यांतर प्रयत्न क ख ग का आपस में जो सब तुल्य है आभ्यांतर प्रयत्न, उसको क ख ग आपस में सवर्ण होंगे, च छ ज झ ये आपस में सवर्ण होंगे, ट ठ ड ढ ण आपस में सवर्ण होंगे, त थ द ध न आपस में सवर्ण होंगे, प फ ब भ म आपस में सवर्ण होंगे, ये होना चाहिए। और ये अर्थ जो है तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य, इसके आधार पर तो हो रहा है कि तालवादी स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न दोनों तुल्य होना चाहिए। तो यहाँ पर कवर्ग और चवर्ग इसलिए सवर्ण नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर एक जो है कवर्ग का स्थान कंठ है और चवर्ग का स्थान तालु है, इसलिए भले ही दोनों का स्थान, भले ही दोनों का आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य है, परंतु स्थान भिन्न भिन्न होने के कारण वहां सवर्ण नहीं बने। परंतु जब हम आस्य प्रयत्न कहते हैं तब तो यहाँ पर भले ही तालवादी स्थान भिन्न भिन्न हो परंतु इस आभ्यांतर प्रयत्न एक होना चाहिए। तो तालवादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न जिसका समान होगा, तो तालवादी कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक सभी तालवादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न सबका तो तुल्य है, सब स्पृष्ट है, तो सबकी सवर्ण संज्ञा हो रही है। समझे भाई जी? प्रश्न समझ गए? अच्छा जी, आप लोग तो समझ गए, आप फिर बच्चों को समझा दीजिएगा। आप स्काइप वाले सभी समझ गए? वासुदेवन जी, स्वाति जी, सब समझ गई? समझे सब? अच्छा जी, अनंत जी आप समझे जी? और भी कोई इस पे है लग रहा है, एक और शारदा जी हैं शायद। नहीं, इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल की बात कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, या वसुधा जी होगी। तो ये जो है जी, मैं समझ गया जी, तुल्य आस्य प्रयत्न आभ्यंतर। हाँ, तो यहाँ पर जो है सब क ख ग घ इत्यादि अच्छा से सब आपस में सवर्णी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना? हो रहे हैं। हो रहे हैं, तो ये गलत है ना? वैसे गलत है कि नहीं? कवर्ग का सवर्ण चवर्ग थोड़े होगा, या तो समास गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए, जो पहले बताया वही होना चाहिए, या ये है, यदि ऐसा है तो फिर इस पर विचार किया जाना चाहिए, और ऐसा तो है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। यहाँ पर काशिका में भी है, प्रथमा वृत्ति में भी है, महावास मूल जो महावास है उसमें है, तो कुछ न कुछ तो रहस्य होगा। वह रहस्य क्या है सो आपको बता रहा हूँ कि देखिए, यहाँ जो है आस्य भवम आस्यम, क्या कर रहे जी? आस्य भवम आस्यम। वैसे तो आस्य में मुख में होने वाला तालवादी स्थान तो बहुत है ना जी? हाँ जी, आठ है या छह है, तालवादी स्थान छह है या आठ है, जो भी है, तो बहुत है। तो बहुत होने के कारण बहुवचन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आस्य भव आस्यानी होना चाहिए ना जी? आस्यानी होना चाहिए ना जी? तालवादी स्थानानी होना चाहिए ना? तालवादी स्थानम ऐसा क्यों कहा? यहाँ पर एक वचन का प्रयोग क्यों किया बहुवचन का? क्योंकि तालवादी स्थान तो बहुत हैं, एक तो है नहीं, आठ हैं, तो तालवादी स्थान आठ हैं या छह हैं, तो ये जो है ये अनेक होने के कारण बहुवचन होना चाहिए। परंतु विग्रह किया जा रहा है आस्य प्रयत्न होना चाहिए, आस्येषु प्रयत्न क्या होना चाहिए था? आस्येषु प्रयत्न होना चाहिए था, परंतु आस्य प्रयत्न है, तो क्यों ऐसा है? एक वचन का क्यों प्रयोग किया, बहुवचन का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो इसलिए एक वचन का प्रयोग किया है, बहुवचन का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि वहां पर एक वचन करके ये कहना चाह रहे हैं ताल्वादि किन्हीं एक स्थानों में, किसी एक स्थान में आभ्यंतर प्रत्यय का तुल्य होगा। ताल्वादि सभी स्थान में नहीं, आस्य प्रयत्न, आस्य प्रयत्न, आस्य में जो सप्तमी विभक्ति एक वचन है, बहुवचन होना चाहिए था, परंतु बहुवचन न करके एक वचन जो महाभाष्यकार ने किया है उससे ये पता चलता है, इसलिए किया है कि ताल्वादि एक स्थान में, यही अर्थ हुआ ना जी एक वचन होने के कारण, ताल्वादि एक स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न जिसका तुल्य हो जिस वर्ण के साथ। तो ताल्वादि एक स्थान में, जबकि वहां पर कवर्ग और चवर्ग जो है ताल्वादि एक स्थान नहीं है, वहां पर एक तालु स्थान है, एक कंठ स्थान है, इसलिए ताल्वादि भिन्न स्थान है, जबकि ताल्वादि एक स्थान होना चाहिए। कंठ है तो कंठ होना चाहिए, तालु है तो तालु होना चाहिए, मूर्धा है तो मूर्धा होना चाहिए, दांत है तो दांत होना चाहिए, ओष्ठ है तो ओष्ठ होना चाहिए। तो ताल्वादि किसी एक स्थान में, ताल्वादि एक स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न जिसका जिस वर्ण के साथ तुल्य होगा वह सवर्ण होगा। अब ये जब हम कर देते हैं ये मतलब इस प्रकार से जब हम इसका व्याख्यान करते हैं तो जो दोष आ रहा था वह दोष समाप्त हो गया। ताल्वादि एक स्थान लेना चाहिए, चाहिए ताल्वादि सभी स्थान नहीं लेना चाहिए, आज से एक वचन पढ़ने के कारण। समझ में आ गया भाई जी? जी आ गया सर, समझ गए? और स्काइप वाले सभी समझ गए जी? राजभल्ला जी समझे? हाँ, तो ताल्वादि एक स्थान में, क्योंकि आस्य राम माने एक राम, रामो माने दो राम, राम माने बहुत सारे राम, तो जब आस्य माने एक स्थान में, आस्ययो माने दो स्थान में, और आस्य शुरू माने बहुत स्थानों में, इसलिए आस्य एक वचन है, इसलिए ताल्वादि एक स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न आस्य प्रयत्न है। तो अर्थ हो गया तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य, तत्तुल्यास्य प्रयत्नम का अर्थ हुआ कि ताल्वादि एक स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य है जिस वर्ण का, वह तुल्यास्य प्रयत्नम है। तो अर्थ हो गया कि तुल्य आस्य प्रयत्नो येषां वर्णानां ते वर्णाः मिथः सवर्ण संज्ञकाः भवन्ति, या परस्पर सवर्ण संज्ञकाः भवन्ति। समझ में आया? तुल्यः आस्य प्रयत्नो यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह समान जातियं प्रति सवर्ण संज्ञो भवति, ये काच का कार दिया है, काच का कार कर रहा है कि ताल्वादि एक स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न जिस वर्ण का, जिस वर्ण के साथ तुल्य होता है वह समान जातियम प्रति, वह जो है वर्ण अपने जाति के प्रति सवर्ण संजक होता है, अपने से भिन्न जाति के प्रति नहीं, अपने जाति के प्रति भिन्न माने सवर्ण संजक होता है। इसलिए तुल्य आस्य प्रयत्नो यस वर्णस येन वर्णेन सह सवर्ण तत् मिथ सवर्ण संयम भवति, या स परस्परम सवर्ण संयक भवति। लिख लिए तुल्य आस्य, तुल्य आस्य प्रयत्नो यस वर्णस्य येन वर्णेन सह सह वर्णः परस्परम सवर्ण संयक भवति, ऐसा वर्ण पुंलिंग है, सवर्ण परस्परम सवर्ण संज्ञक भवति, या बहुवचन बहुत सारे कर देंगे तो तुल्य आस्य प्रयत्नो येषां वर्णानां ते वर्णाः परस्परम सवर्ण संज्ञकाः भवन्ति, वो परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। समझे? तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह, तुल्य आस्य प्रयत्नो है ना, सप्तमी है ना जी, तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह सह येन वर्णेन सह यस्य वर्णस्य यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह ये सह सह अव्यपद जो है येन वर्णेन सह सह सह अब विसर्ग सर्वनाम का सह है सह वर्ण सब एक सह वाला सह एक है सह विसर्ग दोनों मंत्र सह माने वह सह माने साथ दोनों अलग अलग है सह सवर्ण संजक भवति परस्परम सह वर्ण सवर्ण संजक भवति परस्परम समझ गए। तो अब जो है तपर सत्कालस्य पर फिर आ जाइए। तो तपर सत्कालस्य याद ही है, केवल बस मैं बता देता हूं कि तपर वर्ण तत्कालस्य सवर्ण से संज्ञा है, मतलब तत्काल सवर्ण। और सवर्ण का मतलब है कि जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय दोनों तुल्य हो वो है सवर्ण संज्ञक। तो इसलिए अ के जो 18 भेद हैं अदेंगुण में अ के जो 18 भेद हैं उसमें से बोल रहे हैं कि अपर त के जो 18 भेद हैं तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत और उदात अनुदात स्वरित सानुनासिक और निरुनासिक इन सभी के भेद के अ के 18 भेद हुए। तो अ के 18 भेद में से पहला जो ह्रस्व वर्ण है जो कि 6 प्रकार के हैं सानुनासिक और निरुनासिक मिला करके, तो अ कहने से उतने का ही ग्रहण करेगा त होने के कारण, क्योंकि दीर्घ का ग्रहण नहीं करेगा, दीर्घ का ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कंठादि तालवादि स्थान समान तो है परंतु प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न समान नहीं है, अकार समृत है, अकार समृत है, समृतस्व अकार और आकार विवृत है, आकार जो है दीर्घ आकार जो है प्लुत जो है ये विवृत है, आभ्यंतर प्रयत्न उसका विवृत है और अ जो है समृत है। इसलिए यहां पर ये हालांकि समृत मने और आ जो है इसमें जो है आ और से आ का भी ग्रहण हो अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय से, अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय से जो है और से आ का भी ग्रहण हो सवर्ण संज्ञा होती है उसकी, इसलिए अयुन में अविवृत है वह विवृत है, परंतु यहाँ पर ये अदेंग गुण में अ के साथ जो त पढ़ा है तो तत्काल की ही संज्ञा करता है वह। तत्काल मतलब हुआ कि तप्रत्वेन उच्चार्यमान जो वर्ण है उसका जो टाइम है उसका जो काल है उच्चारण काल है तो उसका अ का जो उच्चारण काल है वह एकमात्रिक है, परंतु आ का उच्चारण काल जो है द्विमात्रिक है, इसलिए उसका ग्रहण नहीं करेगा तत्काल का ग्रहण करेगा। मैंने तप्रत्विन उच्चारण वर्ण के उच्चारण काल के समान जिसका होगा उसको ही ग्रहण करेगा, तो अ के जो 6 भेद हैं उसको तो ग्रहण करेगा परंतु आ जो है उसको ग्रहण नहीं करेगा, प्लुत को ग्रहण नहीं करेगा, वह सवर्ण होते हुए भी तत्काल सवर्ण का ग्रहण करेगा, परंतु वह मैंने ये नहीं कि अन्य काल वाला भी जो हो जाएगा उसको भी जो है मैंने द्विमात्रिक भी हो जाएगा त्रिमात्रिक भी उसका भी ग्रहण कर ले, सो बात नहीं है, समझ गया जी। हाँ ये समझना, एक चीज मैं बीच में कह दिया था उसको फिर मैंने सुधार हालांकि कर दिया, तो वैसे आकार तो समृद्ध है समृतस्तु आकार आकार समृद्ध है और आकार विवृत है, तो वैसे भेद है आभ्यंतर प्रयत्न से अ का आवरण हो ही नहीं सकता इसके आधार पर, परंतु अई उनमें जो अकार है वह विवृत पढ़ा हुआ है और अंतिम जो सूत्र है अष्टाध्याय का उससे विवृत को फिर समृत कर दिया व्यवहार में, तो विवृत इसलिए पढ़ दिया अई उनमें अ, जिससे कि अ से आ का भी ग्रहण हो जाए, 18 भेद का ग्रहण हो जाए, इसलिए तालवादी स्वर अभ्यंतर प्रत्यय दोनों तुल्य हो गया, इसलिए अ का वर्ण आ हो गया, दीर्घ भी हो गया प्लुत भी हो गया, 18 पूरे हो गए, परंतु तत्काल तो केवल अ के जो 6 भेद है उतने ही है और वृद्धिरादेश में आ के जितने भेद हैं 6 उतने ही है तत्काल। तो गुण यदि भेदक होगा तो आ के लिए भी तपर हो जाएगा, गुण भेदक नहीं होगा तो आ के लिए तपर नहीं है, केवल ऐच के लिए है। तो ये ऐसे ही अब आइए नित्यम गीता पर, इतना जो मैंने समझाया वो नित्यम गीता को समझाने के लिए समझाया, तो नित्यम गीता सूत्र पे आ जाइए, समझे जी, नित्यम गीता सूत्र जो है उस पर आ जाइए। आचार्य जी ये कौन सा सूत्र है ये तो नहीं बताया पहले, इतस्य करते चल रहे थे अपनी बात। अच्छा वो सॉरी सर मैं इतस्य ठीक है, नित्यम गीता उसकी अनुवृत्ति आ रही है वही मेरे मुख में आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। हाँ नित्यम गीता इसके ऊपर है ना, इतस्य इतस्य पे आ जाइए, 3410 नंबर जो सूत्र है इसी के ऊपर नित्यम गीता है, मेरे मुख से गलत निकल गया, नित्यम गीता से गीता की अनुवृत्ति आ रही है, धन्यवाद आपको। 3410 नंबर सूत्र इतश्च निकाल लिया सभी, इतश्च मूल हमको यही समझाना है, इतश्च ही समझाना है, इसी को तो को समझाने के लिए इतना द्रविड़ प्राणायाम करना पड़ा। निकाल लिए जी। हाँ तो इतश्च जो है तो इत सकारांत पुमलिंग इत जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है और च अव्यपद है, तो इत में जो ई में जो त पढ़ा हुआ है तो तपर तपरत्वेन उच्चारमान वर्ण है ये ई कि त परो यस्मासो यम तपर, तो यहाँ पर त ई से पर है इसलिए ई तपर हो गया, तो तपर वर्ण तत्काल से सवर्ण से संज्ञा से स्वस्थ रूप से तत्काल सवर्ण की संज्ञा करेगा, माने ई का जितना समय उच्चारण करने में समय लगता है उतने ही समय जिसका उच्चारण करने में लगेगा उस सवर्ण को ग्रहण करेगा, तो ई केवल ई जो 6 भेद है उसको ग्रहण करेगा, दीर्घ प्लुत को ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए ई इत माने ई माने ह्रस्व इकार। तो त क्यों पढ़ा है समझ में आ गया सभी को, अब भाई जी समझ में आ गया। हाँ भगवान पाणिनी जी का एक भी वर्ण नहीं अनर्थ है, एक तो बहुत दूर की बात हो गई, अर्ध वर्ण भी आधा मात्रा भी जो है अनर्थक नहीं है, यदि उनका जो भी व्यवहार है उसमें कोई ना कोई प्रयोजन है, तो यहाँ पर त रखने का प्रयोजन ये हो गया। अब ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है नित्यम गीता की, इसी के ऊपर जो सूत्र है ना जी नित्यम गीता, इसे नित्यम गीता की अनुवृत्ति आ रही है और इसी के ऊपर 3497 नंबर सूत्र है जिससे लोपह की अनुवृत्ति आ रही है, इसकी अनुवृत्ति आ रही है जी लोपह की अनुवृत्ति आ रही है, और लस्य का तो अधिकार है ही है ना जी, लस्य का अधिकार है ना इसमें, लस्य कितने नंबर सूत्र है, तो 3477 तो उसका अधिकार है, इस चीज को समझना, 3477 तो लस्य जो है ये अधिकार सूत्र है, तो इससे आगे तृतीय अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक ये छंदस्य भयथा तक लास्ट तक है, तो वहां तक तृतीय अध्याय समाप्ति तक जो भी कहेंगे वो लकार के स्थान में होगा। तो यहां पर आइए अब विचार करते हैं कि लस्य आ गया, नित्यम गीता आ गया, लोप आ गया, तो नित्यम जो है वो तो अकारांत नपुंसकलिंग प्रथम एक वचन है और गीता जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जैसे इतः षष्ठी विभक्ति एक वचन है ऐसे गीता जो है ये ङित तकारांत पुमलिंगित षष्ठी विभक्ति एक वचन है। लोप जो अनवृत्ति आई है इतस्त लोप प्रश्न पर लोप उस अकारांत पुमलिंग प्रथम एक वचन है और ल से जो है अकारांत पुमलिंग ल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो अब यहां पर जो है इतः में जो षष्ठी है उसका जो संबंधी है इतः का संबंधी ई है इत है। इतः में जो षष्ठी है उस षष्ठी का संबंधी संबंध है उस संबंध का संबंधी इत है और लोप है। तो इस इत और लोप के उसके साथ क्या संबंध है तो अवयवी भाव इत्यादि संबंध नहीं है अनिर्धारित संबंध है। इसलिए अनिर्धारित संबंध होने के कारण स्थाने हो गया तो अर्थ हो गया कि इकारस्य स्थाने। क्या अर्थ हो गया जी? इकारस्य स्थाने ये हुआ इतः का। इकारस्य स्थाने लोप भवति नित्यम है नित्यम की मृत्यु आ रही है तो इकारस्य स्थाने नित्यम लोपो भवति। अभी ये इतना भाग बना कि इकारस्य स्थाने नित्यम लोपः भवति लोपः आदेशः भवति लोपो आदेशो भवति या लोपः आदेशः भवति। क्या अर्थ हुआ? इतः माने इकारस्य। अभी त पढ़ा है तो त के कारण इकार हुआ ना जी ई का ही ग्रहण होगा ह्रस्व इकार का दीर्घ इकार का नहीं ग्रहण होगा। तो इतः माने इकारस्य स्थाने इतः स्थाने माने इकारस्य स्थाने इकारस्य स्थाने लोपः आदेशः भवति लोपो आदेशो भवति। तो ये एक भाग हुआ परंतु यहां पर गीता में भी षष्ठी है गीता में भी। हाँ जी नित्यम गीता में से गीता की अनुवृत्ति आती है कि या नित्यम के दोनों की आती है पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आती है नित्यम की भी अनुवृत्ति आती है और गीता की भी अनुवृत्ति आती है दोनों की अनुवृत्ति आती है। समझ गए? हाँ तो जोड़ना अभी जोड़ के बताता हूँ अभी तो एक भाग बताया हूँ इतः का लोपक के साथ जोड़ करके। इतः माने इतः स्थाने माने इकारस्य स्थाने लोपः आदेशः भवति लोपो आदेशो भवति। इतना भाग समझ में आ गया। अब बच गया ओह नित्यम नित्यम लोपो आदेश होते ध्यान रखे नित्य लोप आदेश होता है नित्य लोप होता है ये अनित्य नहीं होगा नित्य होगा विकल्प से नहीं होगा। तो इकारस्य स्थाने नित्यम लोपो आदेशो भवति नित्य लोप आदेश होता है। अब गीता में भी षष्ठी है गीता में भी षष्ठी है और तो षष्ठी है उस षष्ठी का संबंधी है ङित और ई ङित और ई ये है नित और ई। तो यहां पर यह देखना है कि नित में जो षष्ठी है उसका षष्ठी का संबंधी जो नित है और ई है इसके साथ क्या संबंध होगा। माने नितः इतः नितः षष्ठी है क्रम जब करेंगे अन्वय जब करेंगे तो जगह नितः इतः ऐसा है नितः इतः नित्यम लोपः नितः इतः नित्यम लोपः। लस्य भी है लस्य भी षष्ठी है लस्य भी षष्ठी है तो लस्य भी षष्ठी है तो वहां पर भी स्थान षष्ठी हुआ। इसलिए वह लकारस्य स्थाने योगिदादेशः या मैंने क्या है नहीं नहीं नहीं नहीं ये होगा नितः जो है षष्ठी है और लस्य भी षष्ठी है और लकार के स्थान में जो इकार अच्छा लस्य का संबंध हो गया इतः के साथ लस्य इतः और तह जो है, ठीक है, तो लस्य ऐसा मैंने लस्य इकारस्य और नित क्रम ऐसा कीजिएगा नित लस्य इकार मैंने इत अन्वय करेंगे तो हो जाएगा नित लस्य इत नित्यम लोप ये क्रम बना। फिर मैं बोल रहा हूं अन्वय ये होगा कि नित लस्य इत नित्यम लोप ये हुआ। अब यहां पर ये है नित में जो षष्ठी है उसका संबंधी है नित और लस लस्य का जो ल है वो तो उसका नित का ल के साथ क्या संबंध है लुंग जो लकार है लुंग जो लकार है तो लुंग जो लकार है तो लुंगित है लुंगित है कि नहीं जी ng इत्यसंगित जिसका इत ng है तो लुंग में ng है उसका हलंत्यम से जो है ng की संज्ञा इसलिए ngित है तो यहां पर लुंगित लकार है तो ngित में जो षष्ठी है उस ngित का लकार के साथ कौन सा संबंध हो सकता है कौन बताएगा कौन संबंध बनेगा ngित का लकार के साथ कौन सा संबंध बनेगा क्या नित का अवयव है लुंग लकार लुंग जो नित जो है उसका अवयव है लकार या नित स्वरूप है लकार वेरी नाइस बहुत सुंदर स्वरूप है तो नित का लकार के साथ स्वरूप संबंध है कौन सा संबंध है जी नित का लकार के साथ स्वरूप संबंध है तो नित लकार माने नित रूपी जो लकार नित रूपी जो लकार अर्थात नित लकार का ये नित रूपी लकार माने इसमें ये समझना है कि नित का लकार के साथ जो संबंध है वह स्वरूप संबंध है इसलिए नित रूपी जो लकार नित रूपी लकार या नित लकार लकार माने लस्य अब वो लस्य का लकार का इकार के साथ क्या संबंध है ये देखना है तो लकार जो है लुंग जो है लुंग उसके स्थान में तिप आदेश हुआ है उसके स्थान में तिप आदेश हुआ है तो उस लकार का नित का लकार का जो नित संबंधी है मैंने तो नित लकार का जो संबंधी ती है ती का जो ई है अची सी तो नित लकार जो नित लकार जो है उस नित लकार का संबंधी जो ई है उस ई का ल के साथ क्या संबंध होगा हाँ जी क्या संबंध है कौन बता सकता है ल का ई के साथ क्या संबंध है ये मतलब टिप के साथ क्या संबंध है समझ लीजिए कौन बता सकता है वासुदेवन जी आप बताइए नित का माने वो जो लस्य में जो षष्ठी है उस षष्ठी जो संबंध है उस संबंध का जो संबंधी ल है और ती है तिंग है माने तिप जो हुआ आदेश तो उसका उसके साथ क्या संबंध है आ? प्रथम पुरुष होने के कारण नहीं प्रथम पुरुष आने के कारण क्या ल का साथ क्या संबंध है हम ये संबंध जानना चाह रहे हैं वो तो प्रथम पुरुष का ठीक है क्या संबंध हो सकता है कौन बता सकता है इसका बुद्धि लगाइए तेल बुद्धि बहुत ही सरल है थोड़ा सा विचार करेंगे अपने आप आ जाएगा अनंत जी आप बता सकते हैं क्या संबंध हो सकता है स्थान संबंध तो है नहीं स्थान से निरूपित तो संबंध है ही नहीं कौन बता सकता है भाई जी आप बता सकते हैं गुरुकुल के विद्यार्थी स्वाति जी, राज भल्ला जी, कोई भी बताइए। आचार्य जी, हाँ बोलिए। अंगांगी भाव संवेदना सकता है क्या? ना, अंग संज्ञा की तो बात ही नहीं है तो कोई। चार क्योंकि अंग मान के अटका आगम हुआ तो मुझे लगा अंगांगी तक। वो तो अलग है, यहाँ पर इकार का लोप करना, तिप के जो इकार का लोप करना है, क्या संबंध हो सकता है? मैं बोलूं लोप होगा कि ची के इकार का लोप होगा आचार्य जी? ची के इकार का लोप होगा, ती के अच्छा, इकार का लोप होगा बनेगा, तो इकार का लोप होके सिर्फ हलंतर आ जाएगा। ओके, ती का ई के साथ तो अवयव विभाव संबंध है, परंतु वो ती का अवयव ही ई है ना, तो ई भी ती ही हो गया समझ लीजिए, तो उसका क्या संबंध हो सकता है उसके साथ, लकार के साथ? प्रकृति प्रत्यय का नहीं, ये है देखिए, ल है स्थानी, ल क्या है जी? स्थान संबंध, हाँ मेरे न स्थान संबंध नहीं, ल है स्थानीय, तिप है आदेश, तो आदेश से स्थानीय भाव संबंध हो गया ना जी, नहीं समझे? स्थानीय बात तो होता है, परंतु आदेश से स्थानीय भाव संबंध हो गया ना जी दोनों में, अवयव तो है नहीं, लकार का तो अवयव तिप है नहीं, तो लकार स्थानी है, और उस लकार के स्थान में, माने स्थानी कहते हैं स्थानम अस्ति अस्य, जिसका स्थान है, तो स्थान प्रसंग तो ल है ना जी, स्वरूप से तिप है, पर तिप आदेश हुआ है ना जी, आदेश से स्थानी हो जाता है। ना ना, वो तो एक अलग चीज है, वो तो है ही गीत है, वो तो मैं समझ गया, वो आप जो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर जो है लकार, जो गीत जो लकार है, उस गीत लकार का ई के साथ क्या संबंध है, गीत लकार का संबंध ही है ना इकार जी, गीत लकार का संबंध ही है इकार, आदेश आदेश स्थानीय भाव संबंध, क्या कहेंगे जी? आदेश स्थानीय, आदेश स्थानीय भाव संबंध, क्या बोलेंगे? आदेश स्थानीय, हाँ ल का ई के साथ तिप आदेश हुआ है ना जी, तो इसलिए आदेश स्थानीय भाव संबंध है, तो इसीलिए नित लकार का संबंधी इकार हुआ कि नहीं, स्थानीय भाव माने आदेश स्थानीय भाव संबंध है, स्थानीय है नित लकार लुंग और आदेश है तिप, तो आदेश स्थानीय भाव संबंध होने के कारण नित संबंधी इकार है, मने गित संबंधी मने गित लकार संबंधी इकार है, ऐसा गित लकार संबंधी इकार है, मने गित लकार का संबंधी है ये, औंद का संबंध है स्थानीय आदे मने आदे से स्थानीय भाव, तो अर्थ हो जाएगा गित मने गित लकार संबंधी न, ऐसा नित लस्य संबंधी न, नित लकार के संबंधी इकार, नित लस्य संबंधी न, क्योंकि लस को भी जोड़ना है इसमें, लस्य की अनुवृत्ति आ रही है, तो नित लस्य संबंधी न इकारस्य स्थाने नित्यम लोपो भवति, नित्यम लोपः लोपो आदेशो भवति, ये अर्थ हो गया पूरा कि नितः लस्य संबंधिनः इकारस्य स्थाने नित्यम लोपो भवति, समझे? एक बार फिर बोल दीजिए आचार्य जी। नितः लस्य संबंधिनः इकारस्य स्थाने नित्यं लोपो भवति या लोपो आदेशो भवति। समझ गए? इसलिए काशिका में कहते हैं गितः इत्येव मने गिन लकार संबंधी न इकारस्य नित्यम लोपो भवति। वो उसी जो मैं समझाए उसी बात को यहाँ पर अपनी भाषा में कह रहे हैं, मने गित लकार संबंधी या गित लकार मने गित लकार के संबंधी नित लकार के संबंधी इकार के स्थान में नित्य लोप आदेश होता है। हिंदी में अर्थ हुआ कि नित लकार के संबंधी इकार के स्थान में नित्य लोप आदेश होता है। नितः लस्य संबंधिनः इकारस्य स्थाने नित्यम लोपो आदेशो भवति। यह अर्थ हुआ। समझे? तो आचार्य जी इस सूत्र के कारण लंग में भी यही यही नियम लगेगा क्या? अभी तो बनेगा ना। हाँ इतस्त वहां पर भी तो लोप होता ना। अच्छा लंग लगा जहाँ पे भी ना आएगा अंत में। हाँ जैसे अभवत तभी तो बनता है। जी जी जी। अपठत अभवत अगच्छत वहां पर ई का लोप हो जाता है इतस्त इस सूत्र से। इतस्त सूत्र से ही लोप होता है। ठीक है सर। समझ गया जी। तो अब आइए अपने प्रसंग पे फिर चलते हैं। अब स्थिति ये बन गई अची स अति जो है तो ती जो है नित लकार के संबंधी इकार है। ती का जो ई है ती का भी जो ई है वो नित लकार के संबंधी इकार है। इसके स्थान में लोप आदेश हो गया। लोप क्या है? दर्शनम लोप है। लोप हो गया तो बन गया अची स त अची स हलंत त हलंत। हाजी अची स त समझ में आ गया? अची स ती था पहले अची स ती था। नहीं समझे? अची सौती था पहले अब अची सौत बन गया। हाँ जी टी में ई का लोप हो गया तो अची सौत बन गया। भगवान समझे? अब आगे चलें। अब आइए अब जो है अजी क्या चीज हाँ सब ही अलंत है तो भी अलंत। अब त को मान करके ची की अंग संज्ञा है। ची स इसकी अंग संज्ञा है। और स को मान करके भी ची की अंग संज्ञा है। हाँ हाँ दोनों तरह से हो जाएगा ना जी। यहां पर पहले जो है स को मान करके ची की अंग संज्ञा है समझे? और ऐसे ही त को मान करके जो है ची स की अंग संज्ञा है। ची की अंग संज्ञा है। अच्छा जी सिर्फ ची की होगी कि पूरे समुदाय अ ची और स तीनों की मिला के अंग संज्ञा होगी? नहीं अंग संज्ञा तो केवल ची की ही होगी। वो तो बाहर से आया हुआ है, उसका ठीक है भाग हो जाता है, परंतु जब ची को चई करेंगे ये तो वृद्धि हो ही नहीं पाएगी। अच्छा, सिद्ध बनाने के लिए है जो आगे होगा। जी जी हाँ, तो यहाँ पे दो अंग संज्ञा होगी, सा को मान के ची की और ता को मान के ची और स की। ता को मान करके ची स की अंग संज्ञा होगी और स को मान करके ची की अंग संज्ञा होगी। अभी दोनों बता रहे हैं। पहले ये तो करें कि एक पहले जो है त को मान करके अंग संज्ञा कीजिए, पहले त को मान करके अंग संज्ञा कीजिए। त को मान करके अंग संज्ञा करेंगे तो यस्मात् प्रत्यय विधि स्तदादि प्रत्यंगम, जिस धातु से प्रत्यय का विधान किया जाता है, जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है, उस प्रत्यय के परे तदादि की अंग संज्ञा हो जाती है। तदादि का मतलब यहाँ पर लेना है, तदादि का दो समास है, एक भी समास से कम काम चल सकता है कि तदादि मने तत् प्रकृति रूपम आदि यस्य, तत् वह प्रकृति जो है धातु वह आदि अवयव है जिसका प्रत्यय के परे रहते, तो प्रत्यय के परे रहते, तिंग प्रत्यय के परे रहते, वह ची किसका आदि अवयव होगा जी? समुदाय का होगा ना आदि अवयव, समुदाय का आदि अवयव। हाँ, तो अब इस पर समय लगेगा समझाने के लिए मुझे, तो अब समय हो गया है, तो फिर अगले पाठ में करेंगे, क्योंकि ये फिर ये पूरा प्रसंग ही समझना पड़ेगा कि सौ को इटागम होगा, उसका फिर निषेध होगा, फिर सौ को मतलब ये होगा ईटागम होगा, फिर जो है तो को दीर्घ इकार ईटागम होगा, फिर जो है ची की वृद्धि होगी, फिर इस तरीके से। और यदि अची तो की अंग संज्ञा कर भी दें तो कोई ऐसी बात नहीं है, इस पर मतलब जो है अगले पाठ में विचार करेंगे। हाँ, क्योंकि आगम जो है आगमी का भाग होता है, तो वो इसलिए स को मान करके त को मान करके यदि हम अंग संज्ञा कर भी दे स और त को मान करके, तो अचीका तो कोई हानि नहीं है, अंग संज्ञा करेंगे भी तब भी वृद्धि होगी, एक ही वृद्धि होगी। कैसे होगी अगले सप्ताह मतलब अगले पाठ में बताएंगे। अजय ठीक है, अभी तक अब प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, इससे पीछे का कोई प्रश्न हो तो, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। भाई जी कोई प्रश्न है? मैंने कौन सा नहीं आता आपके पास? अच्छा 73 नहीं आता है, 76 नहीं आता है, 76 मैंने ईमेल भिजवाया तो है सर जी, अलग से 76 अलग से आपको भिजवा दिए है ना, भेज दिए है ना। हाँ वो बोल रहे हैं कि 77 आता ही नहीं, उसको भी खोलते हैं तो 77 हाँ 77 अभी तो 76 बोला था उन्होंने मुझे, 76 ना जी 76 मैंने 76 नहीं आता है क्या, वो अभी भेजे हैं सो। हाँ जी तो अंग्रेजी में बोलिए, हम नहीं हिंदी समझ पाते हैं, वो सुन नहीं पाता हूँ। हाँ तो वही 76 तो इन्होंने भेज दिया है ना आपको, क्या उसमें क्या दिखा क्या रहा है? ये आ तो रहा है जी, ये सुनिए, ये वो अनंत जी बोल रहे की आ रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया मेरे, मैं तो सुन रहा हूँ आराम से। हाँ वो अनंत जी सुन रहे हैं, आराम से सुन रहे हैं 76, आप में क्यों नहीं आ रहा पता नहीं, वो देखिएगा वो इधर उधर होगा। चलिए मंत्र पाठ, मैंने उनको ईमेल ही भिजवाया था अलग से 76 करके, तो वो ईमेल जो भिजवाया उस लिंक पे, बोल रहे हैं कि लिंक जो आपको केवल ईमेल में 76 ही भिजवाए थे। हाँ चलिए क्या है मैं समझ लूंगा, वो करते हैं तो सुको नहीं आता, क्यों नहीं आता समझ में नहीं आया। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी, धन्यवाद आचार्य जी।